Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden, binnen zit Chris Keijnen. Het goede nieuws is, zo komen we toch nog van die mondkapjes van Siebert af. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag, waarop de klimaattop die nu echt alles anders moet maken begon. Met een reeks woorden van wereldleiders. Wij analyseren straks die woorden. En ook weer nieuwe woorden, maar dan met maatregelen morgen op de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. We blikken vooruit en nemen wat we al weten vast onder de loep. Brussel bij nacht over een opmerkelijke confrontatie tussen twee Europese instituties. En we openen de week van de pleegzorg met een ervaringsdeskundige. Alles na de overzichten van vandaag. Iedereen moet mondkapjes dragen in de winkel. Maandag 1 november. Oncomfortabel om zo'n ding op je mik te hebben. Ja, de mondkapjesplicht komt dus terug. Dat maakt het demissionaire kabinet waarschijnlijk morgenavond bekend. De reacties zijn verdeeld. Ik denk dat het niet anders kan. Het is ook niet mijn favoriete ding, maar ja, als daarmee toch de besmettingen omlaag gaan. Jij denkt dat dat gaat gebeuren? Nee, ik denk het heel eerlijk gezegd niet. Ik vind dat je afstand moet houden, maar die mondkapjes, nee. Op de persconferentie wordt waarschijnlijk ook aangekondigd dat de coronapas ook moet worden getoond bij onder meer musea, zwembaden en fitnesscentra. Sportschoolhouders zitten ermee in hun maag. We snappen met z'n allen vanuit de branche dat er iets gedaan moet worden. En dat de zorg onder druk staat, dat is algemeen bekend. Het is alleen de vraag, ja, moet je dat in sportscholen gaan zoeken? Omdat je iedereen de gelegenheid moet kunnen geven om te sporten. Volgens minister De Jonge zijn al die bezwaren bekend. Het punt is, daar houdt het virus allemaal niet zo heel veel rekening mee wat je eigenlijk allemaal wel of niet wilt. Je zult gewoon met elkaar die maatregelen moeten treffen die noodzakelijk zijn om te zorgen dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen. In het toekomstige slavernijmuseum moet ook aandacht komen voor het slavernijverleden van de VOC, vindt de Raad voor Cultuur. Tot nu toe wordt vooral gesproken over de slavernij vanuit Afrika naar Amerika. Steeds duidelijker wordt dat Nederland ook in het Verre Oosten tot slaafgemaakten gebruikte. Wij starten nu mee steeds meer met dat onderzoek naar de VOC-geschiedenis. Dan praat je ook over grote aantallen. Dat onderzoek vindt nu plaats. En daarom zeggen wij vanaf het begin behoort dat ook een plek te krijgen in het museum. Vanaf april gaat er een rechtstreekse ferry varen tussen de Groningse Eemshaven en Noorwegen. De exploitant van de veerdienst rekent niet zozeer op Nederlanders die naar Noorwegen op vakantie gaan, maar eerder op de Noorse toerist. Wat we merken dat ze Groningen hartstikke leuk vinden. De stad Groningen, maar ook dorpen zoals Winsum vinden ze hartstikke mooi. Nooren zijn met name mensen die houden van buiten, van dingen buiten doen. En ja, dat kan je natuurlijk hier ook. Op de klimaattop in Glasgow heeft gastheer Boris Johnson de regeringsleiders opgeroepen om te stoppen met loze beloftes. All those promises will be nothing but blah blah blah unless we make this COP26 in Glasgow the moment when we get real about climate change. Ook premier Rutte wil geen bla bla bla, maar it should now be about action, action, action. Ladies and gentlemen, you can count on the Kingdom of the Netherlands. And we are counting on you. David Attenborough maakte van zijn toespraak een halve natuurdocumentaire vol aangrijpende beelden en sfeermuziek. In de hoop dat de wereldleiders echt iets doen. That desperate hope, ladies and gentlemen, is why the world is looking to you and why you are here. Thank you. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, en rekent u op meer klimaat morgen in de kranten? En wat er verder in staat, weet Jeroen van Kan. Bij Defensie heeft bijna een jaar een hevige strijd gewoed over de omstreden verzameling gegevens die de landmacht opbouwde over burgers, corona en desinformatie. De ambtelijke top, militaire inlichtingendienst MIVD en juristen stelden keer op keer dat het niet mocht, maar niemand greep in. Dat blijkt uit documenten die NRC in handen kreeg. Toenmalig minister Bijleveld van Defensie wist wat de landmacht aan het doen was, maar legde het project pas stil nadat was uitgelekt dat het bestond. Vorig jaar onthulde NRC dat de krijgsmacht heimelijk informatie verzamelde over actiegroepen als Viruswaanzin en de Gele Hesjes. Nu blijkt dat ook boerenprotestgroep Farmers Defence Force in de gaten werd gehouden. In het Nederlands Dagblad staat een artikel over de schade die massatoerisme aanricht in het noordoosten van Pakistan. We worden overspoeld door nieuwsgierige reizigers, zegt de medewerker van het World Wildlife Fund. Ze worden gelokt door de sprookjesachtige foto's van besneeuwde toppen en turquoise meren op sociale media. En dat heeft ertoe geleid dat het gebied waar ongeveer 1 miljoen mensen wonen werd overspoeld door 1 miljoen toeristen. Gevolg? Rijke zakenmannen komen het gebied rijp maken voor massatoerisme. Duizenden bomen zijn gekapt om plaats te maken voor campings en hotels. En die hotels lozen hun afvalwater rechtstreeks in dat mooie turquoise water. De jongste attractie bestaat uit het met een speedboot over een meer scheren waar een aantal jaar geleden nog een heel bergdorp in verdween. In het water gevallen door de gevolgen van klimaatverandering. De krant spreekt een oude inwoonster van Attabad, zoals het verdwenen dorp heet, die vanuit een betonnen noodwoning aan moet zien hoe toeristen over de restanten van haar oude huis racen. Hoeveel Attabads moeten er nog komen voordat we ons echt gaan druk maken om de natuur en moeder aarde, vraagt ze zich af. De Telegraaf doet verslag van de jaarvergadering van de vakvereniging van professionele frituurders in Houten. Daar werd het eerste exemplaar van het Frietmanifest uitgereikt aan de directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Dat is die club die onder meer pleit voor een verbod op reclame die aanzet tot het eten van ongezond voedsel en een btw-verlaging op groente en fruit. Met het rapport willen de snackbarhouders in Nederland een tegengeluid laten horen. We worden ten onrechte gedemoniseerd, zeggen ze. De sector voelt zich tekort gedaan door de gezondheidsmaffia. Nog geen 0,5% van alle genuttigde kilocalorieën komt uit de cafetaria's, zegt de directeur van het Nederlands Frituurcentrum in de krant. Dus waarom worden supermarkten niet gezien als verspreiders van slecht voedsel en snackbars wel? En dat terwijl het assortiment juist zo rijk is aan voedingsstoffen. Of, zoals het rapport stelt, friet is gewoon een groente die bij een goede frituurtechniek belangrijke voedingsstoffen levert. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Chris Perry was dat, met hoop. Ja, hoop hebben we nodig, want U heet het, nieuwe coronamaatregelen. Morgen worden ze aangekondigd en ze zullen dan vermoedelijk eind deze week ingaan. Goedenavond, Lars Geerts in Den Haag. Goedenavond, Chris. Ja, die nieuwe maatregelen. Er zijn ook mensen die zeggen, begin eerst maar eens met het handhaven van de bestaande maatregelen. Is het daar nog over gegaan? Ja, die mensen vind je ook in Den Haag. En vanavond was er een veiligheidsberaad. Dat zijn de burgemeesters die overleggen met de minister van Justitie, Fred Grapperhaus. De klacht is inderdaad dat in de grote steden bijvoorbeeld nauwelijks wordt gecontroleerd op dat corona-toegangsbewijs, die QR-code. Terwijl juist in die grote steden de problemen het groot zijn. En dus zijn er stemmen in het kabinet en ook in de Kamer, met name D66 laat dat weten. Ga eens handhaven, deel eens een paar boetes uit. Daar is het over gegaan vanavond, maar na afloop gaf de voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, nou niet echt de indruk dat de bonnenboekjes van stal gehaald zouden worden. Het is dus niet een kwestie van ondernemers of sportverenigingen gaan beboeten, maar vooral elkaar helpen om die boodschap beter over de buren te krijgen en te zorgen in ieder geval dat het systeem beter gaat werken. Want we moeten wel erkennen dat het systeem van coronatoegangsbewijzen op zich heel handzaam is. Heel veel mensen kunnen daar goed mee uit de voeten. Maar ja, je moet het wel toepassen. En daar, daar is het niet allemaal even goed aan. De naleving die kan wel beter. Ja, de naleving moet beter. Dat is niet per se handhaven. Maar er komt een onderzoek om die naleving in de gaten te houden. En daarom worden dus ook vanaf zaterdag de musea, de pretparken en de sportscholen meegenomen. Ja, coronapas in pretparken en sportscholen, thuiswerken, mondkapjes. Klinkt als laaghangend fruit. Ja, nee, het zijn regels die vervelend zijn, maar toch minder ingrijpend dan de maatregelen waar het ministerie van Volksgezondheid zelf op hintte de afgelopen week. Hè. Minister De Jonge zei keer op keer dat ongevaccineerden zorgden voor de grootste druk in de ziekenhuizen. Mm-hmm. En dat je je daartoe te verhouden hebt. Dat is haaks voor. Dus daar moeten we dan iets aan doen. En nu hoor je dus dat de maatregelen niet gaan over het verplichten van de coronatoegangsbewijs op de werkvloer. Bijvoorbeeld, zoals wel gehint werd. Of het afschaffen van het testen als mogelijkheid om zo'n QR-code te krijgen. Mm. Dus meer drang, of zo je wilt, dwang om je te laten vaccineren. Dat komt er dus niet. En waarom niet? Nou ja, omdat het politiek geen uitgemaakte zaak is dat je strengere maatregelen op dit moment zomaar door de Kamer krijgt. Binnen de beoogde coalitie is niet iedere partij staat te springen om dit te doen. De ChristenUnie stemde tegen de invoering van die pas. En zonder hen heb je anderen nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer. En voor een meerderheid in de Eerste Kamer heb je ook nog hulp nodig van bijvoorbeeld GroenLinks of de PvdA of een partij als Volt. En in de afgelopen weken hebben die geen signalen gegeven dat ze dit zomaar zullen steunen. En dus durft het kabinet het nu niet aan om die gok te wagen. Want het risico is te groot dat je het verliest. Ja, maar ja, het begint wel een beetje een patroon te worden. Te vroeg afschalen en dan te laat maatregelen nemen. En dan later toch weer maatregelen moeten nemen waar mensen dan al helemaal niet meer op zitten te wachten. Ja, kijk, de hoop is natuurlijk dat die extra strenge maatregelen niet nodig zijn. Er is op dit moment ook geen signaal vanuit het outbreak management team dat harder ingrijpen echt nodig is. Maar ja, het aantal besmettingen neemt wel toe en het gaat sneller dan het RIVM eerder had berekend. Dus gaan ze dan maar wel de wetgeving op orde maken om zo'n coronapas op de werkvloer in te kunnen voeren of de 2G in te voeren. Dat ga je veel over horen, alleen nog maar een QR-code bij gevaccineerd of genezen. Niet langer bij een negatief getest. Het ongevaccineerden zo ongemakkelijk mogelijk maken, dat kan er aankomen, maar nu nog even niet. Want er is dus geen meerderheid voor. Maar wat nou als het water ons over een aantal weken aan de lippen staat, als de zorg het water tot over de lippen gaat, dan gaat er wellicht gebeuren wat we ook hebben gezien bij de avondklok. Die zou er niet komen, er was geen meerderheid voor. Maar uiteindelijk gaan ze dan toch overstag om vervolgens te roepen, ja, hadden we maar eerder. En dat is inderdaad een patroon. Ja, te zien. Nou, dankjewel, Lars Geerts. Ik praat erover verder, over die nieuwe coronamaatregelen, met veldepidemioloog Amrish Baidjou. Goedenavond. Een hele goede avond. Ja, zullen we daarbij beginnen bij dat patroon? Lars Geerts bevestigt dat het een beetje een patroon aan het worden is. Eerst te vroeg afschalen, dan te laat maatregelen nemen en dan later alsnog die maatregelen moeten nemen. Ziet u dat patroon ook? Dat is niet een beetje een patroon, dat is een patroon. Ja, dat klopt. elke golf toch weer te laat erop reageren. Laten we even naar het beeld kijken van dit moment. En dat is toch dat de besmettingen al zo'n 4-5 weken stijgen. En de ziekenhuisopnames doen dat ongeveer al 3-4 weken. En dat is een patroon waarbij je ook ziet dat die stijgingen zullen doorzetten als je geen additionele maatregelen neemt. Daar kun je op anticiperen dat er vervolgens eerst nog heel lang moet worden nagedacht over wat die maatregelen precies zouden moeten zijn. Dat er eigenlijk geen kant-en-klaar plan klaar ligt. Mm-hmm. Omdat dit toch ook een realistisch scenario was. Het was wellicht een onwaarschijnlijk scenario. Het is wel een scenario wat men heeft voorzien dat zou kunnen gebeuren. Yeah. Ja, daar verlies je kostbare tijd mee. Ja. Hebt u enig idee waarom dat zo gaat? Ja, dat blijft veel speculatie natuurlijk waarom dat zo gaat. Ik denk dat men heel erg gehoopt had dat we ons deze crisis uit zouden vaccineren. Mm-hmm. Maar daarbij moet ik toch echt wel erkennen dat we vanaf het begin wel wisten dat dat niet helemaal zou lukken. Dat in ieder geval voor het winterseizoen nog wel additionele maatregelen nodig zouden blijven. Ja. En dat zat in twee dingen. Enerzijds natuurlijk dat de vaccins ontzettend goed beschermen tegen uitkomsten van ernstige ziekten. Maar ze doen dat niet 100%. Nee. En tweede natuurlijk, wisten we ook van tevoren dat we niet iedereen mee zouden krijgen daarin. Hè. Dat het heel snel zou kunnen gaan met vaccineren. Maar dat we rond de 80% zouden blijven steken. Dat was ook al vrij snel duidelijk, ook vanuit eerdere vaccinatiecampagnes. Ja. Ja, goed, daar straks nog even over verder. Maar eerst even, u bent ook lid, niet meer eigenlijk, want het is vandaag opgeheven van het Red Team. Een groep deskundigen die de overheid en het OMT ongevraagd van adviezen voorzag. Eigenlijk een beetje een tegengeluid wilde laten horen, of in ieder geval een ander geluid. Waarom stopt u er juist nu mee? Nou, we stoppen er juist nu mee omdat het voor ons evident is, ook naar het drieluik van nieuws hier afgelopen week. Dat is eigenlijk de doelstelling van het kabinet. Hè. Wat willen ze nou bereiken? Wat zijn de doelen waarop ze sturen? Blijft ontzettend onduidelijk. En het is heel lastig om dan een rationeel gesprek te voeren over wat je nou zou moeten bereiken om bepaalde doelstellingen te bereiken. En dat maakt het dus heel lastig voor ons om als Red Team te blijven functioneren. Want als het doel niet duidelijk is, dan kan je heel snel in politiek verzeild raken. Zonder dat je een rationele discussie kunt voeren over wat nou precies de juiste besluitvorming is. En dat is iets wat we ook consistent als patroon terugzien. Hè. Je kon in het begin van de crisis bij bonden van het kabinet, maar ook van veel van de professionals die het kabinet adviseerden, duidelijk zien dat de koers was sturen op IC-capaciteit. Yeah. Daarvan hebben we altijd gezegd, als je dat doet, ben je per definitie te laat. Want het ziekenhuis is het eindstation. Yeah. En tot op de dag van vandaag, nou, het kabinet zegt dan nu, of VWS zegt, we sturen eigenlijk niet op een ziekenhuis of IC-capaciteit. We sturen op besmettingen. Maar dan blijft voor mij de vraag staan, waarom laten we dan eerst de besmettingen 6 weken lang doorlopen voordat we ingrijpen? Ja, maar hoor ik u nu eigenlijk zeggen, ja, omdat we anderhalf jaar lang geroepen hebben wat we konden, maar het heeft niets uitgemaakt? Nee, niet helemaal. Ik denk dat je op een gegeven moment moet je ook realiseren dat als je blijft roepen dat terwijl de maatschappij steeds meer onder spanning komt te staan ook, dat je op een gegeven moment ook aan polarisatie kan bijdragen. En als het kabinet zelf niet duidelijk wil communiceren over haar doel, dan blijft zeg maar die mist blijft hangen. En dat is niet alleen vervelend voor het publiek en de bevolking, maar het is ook ontzettend vervelend voor de vele zorgprofessionals, waaronder ikzelf, die ook aan corona werken. Als je geen duidelijke doelstelling hebt, hè, wat de stip op de horizon is, dan kun je onmogelijk de zeilen bijzetten om op dat doel af te varen. Ja, goed. Nog even één adviesje. U hebt tot nu toe als Red Team eigenlijk steeds ook wel dezelfde boodschap gehad over wat er zou moeten gebeuren. Namelijk grijp vroeg in en doe dat dan krachtig en doe dat kort. Het is een beetje vragen naar de bekende weg, maar dat is niet wat er morgen gaat gebeuren, hè? Nee, dat is niet wat er morgen gaat gebeuren. Alleen al omdat de invoer van maatregelen of de teugels aantrekken toch wel ontzettend lang heeft geduurd. En als je kijkt momenteel naar de communicatie, en laten we ons even verplaatsen ook in de gewone doorsnee burger. Ja, wat die urgentie spreekt nog niet per se voor de gewone burger. Mm-hmm. Tot vorige week kon je ook op de radio, ik was toevallig in de auto en ik luisterde naar de radio, spotjes horen van de overheid waarin gezegd werd dat de 1,5 meter samenleving voorbij was. Yeah. Als je in een winkelcentrum inloopt, zie je de posters nog hangen. Die urgentie duidt niet de ernst van de situatie op dit moment. Dus als je dan zo lang wacht, terwijl de besmettingen toeneemt, ja, dan duurt het toch ook weer even voordat mensen dat goed in de gaten hebben, ja, dat er maatregelen nodig zijn. En de basismaatregel, daar hebben we natuurlijk altijd in eerste instantie over gehad. Voer die nou terug volgens het advies, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en het Europese Centrum voor Ziektepreventie en Controle. En daarin zegt het wetteam eigenlijk helemaal niks anders. En zorg ook dat je die niet te snel laat varen. Ja. Zoals we eigenlijk natuurlijk in het afgelopen najaar... Dus even heel concreet, wat zou dat betekenen voor wat er morgen volgens u wel zou moeten gebeuren? Nou, ten eerste moet er duidelijk gecommuniceerd worden wat de huidige situatie is en waarom we weer terug gaan grijpen naar basismaatregelen. Mm-hmm. Communicatie is echt heel belangrijk. En dan even concreet, als ik het heb over de basismaatregelen, een goede aandacht op ventilatie, een goede aandacht op mensen er weer van doordrongen krijgen dat als je symptomen hebt dat je moet laten testen en dat je ook thuis moet blijven. Mm-hmm. Dat echt heel belangrijk is. En het gebruik van mond-neusmaskers op drukke plekken, waar we eigenlijk dan niet omheen kunnen, zoals supermarkten en dergelijke. Het liefst ook goede kwaliteit mondneusmaskers. Ook het invoeren van mondneusmaskers op hoogrisicoplekken. Ja. De zorginstellingen bijvoorbeeld, waar mensen met een kwetsbare gezondheid komen. En natuurlijk misschien als extra advies, en dat hebben we natuurlijk over de afgelopen periode over ervaring in gehad, waar dat kan, ga ook weer thuiswerken. Ja. We zien consistent uit bron- en contactonderzoek naar voren komen dat de werkplek toch altijd de plek is waar men de meeste besmettingen overdraagt. Komt altijd terug in de top 3. Ja, heel even terug naar wat u in het begin zei. Ja, dat we eigenlijk altijd wel geweten hebben dat je het met vaccinatie niet helemaal gaat redden. Ik lees iemand in de krant, een viroloog, die zegt, ja, eigenlijk hebben we wel het maximum bereikt wat je met vaccinatie kan doen. En hij vraagt zich dan ook af, hoe gaan de komende winters er eigenlijk uitzien? Houdt u het ook voor mogelijk dat we iedere winter weer in deze problemen komen? De situatie is complexer geworden. Dus dat is zeker een reëel scenario wat er ligt. En soms stond ook met een slecht griepseizoen stond de druk natuurlijk ook al vrij hoog op de IC's. Maar naarmate een crisis langer duurt, ja, dan zie je toch meer fracturen ontstaan. Ook in wat de zorg nog aan kan en de uitflux ook van zorgmedewerkers. Ja, het zou een scenario kunnen zijn inderdaad dat we misschien met onze beste inzet nog een paar procentpunten erbij kunnen krijgen in die vaccinatiedekking. Maar er zijn ook grote onzekerheden, met betrekking tot duur van bescherming als het gaat om vaccinaties. En natuurlijk de constante risico's van nieuwe varianten die opdoemen uit plekken waar heel veel virus rondgaat. Ja. En op dit moment is Nederland ook zo'n plek. Kortom, we zijn er nog niet klaar mee. Correct. Nee. Hartelijk dank, veldepidemioloog Amrish Baidoo. Brussel bij nacht. Brussels bij nacht. Ja, Brussel bij nacht komt steeds dichterbij. Want hier in Hilversum in de studio bij mij zit EU-correspondent Kisha Hekster. Goedenavond. Goedenavond, Chris. Hoi. Maar we gaan het wel over Brussel hebben. En wel over het feit dat afgelopen vrijdag de ene EU-instelling de andere voor het Europese Hof van Justitie hoe noem je dat? Daagde. Ja, daagde. Waar zijn ze mee bezig daar in de Europese Unie? Ja, jij weet ook heel goed dat er natuurlijk best wel vaak oneenigheid is binnen de Europese Unie. Maar... en alle instituties. Maar dit is toch wel best bijzonder. Het gaat in dit geval om het Europees Parlement. Ja. Dat de Europese Commissie, het bestuur van de Unie, kan je zeggen, voor het Europees Hof heeft gedaagd inderdaad. En dan gaat het over Polen, nog steeds of alweer. En eigenlijk verwijt het Europees Parlement, de Commissie, een nalatigheid. Ze vinden dat er te weinig wordt opgetreden tegen Polen. En dat draait dan allemaal om die uitspraak van alweer bijna een maand geleden. Waarbij het Pools Constitutionele Hof zei, Pools recht is belangrijker, niet in alle gevallen, maar kan belangrijker zijn dan het Europese recht. Ja. Waarop iedereen buiten Polen en binnen de EU riep, dat is een bijl aan de wortel van moord de Europese en brand, Unie. Bom onder de rechtsorde. Precies. Ja, precies. Dus wat is er sindsdien ondernomen tegen Warschau? Iedereen riep toen, ging in de hoogste boom zitten en riep, dit kan zo niet langer. En er moet snel hard actie worden ondernomen. Maar eigenlijk is het tot nu toe niks gebeurt. We krijgen wel berichten dat er van achter de schermen heel hard onderhandeld wordt op allerlei punten, maar formeel gezien is er nog niks gebeurd. En dat is ook precies wat het Europees Parlement de commissie dus kwalijk neemt. Ja. Zij willen, en ze zeggen, de commissie kan ook allang opereren. Er is een rechtsstaatmechanisme. Ik zal je niet met alle technische details vermoeien. Nee. Maar dat kan ingezet worden, terwijl de Europese Commissie zegt, nee, dat willen we nog niet inzetten. Want we willen eerst kijken, bij datzelfde Europese Hof van Justitie loopt een zaak, of we dat wel mogen inzetten. En ondertussen houden we wel in de gaten wat er gebeurt. En gaan we dat inzetten als die toestemming er komt. Andere dingen waar toen over gesproken werd, meteen al bijna een maand geleden, was het coronaherstelfonds. Ja. Gelden daarvoor niet uitkeren. Of procedure waarbij Polen het stemrecht kon worden ondernomen. Op zijn minst konden ze weer opnieuw naar het Europees voor Hof van Justitie stappen. En deze nieuwe zaak, nou, is dus allemaal niet gebeurd. Nee, en waarom is dat niet gebeurd? Heeft de Europese Commissie met dat rechtsstaatbeginsel, dat gaat ook over geld, hè? Dan ja. kan je subsidies stopzetten. Zij zeggen, ja, wij willen daar eerst een uitspraak van het Europees. Hebben ze daar gelijk in of niet? Nou, dat is een afspraak die ze hebben gemaakt, weer met de derde institutie van de Europese Unie, de Europese Raad, waar alle regeringsleiders in zitten. En daar is vorig jaar afgesproken dat die toets er eerst komt. Dat was op initiatief van Polen en Hongarije, niet helemaal toevallig de landen tegen wie dat mechanisme vermoedelijk als eerste zal worden ingezet. En de leiders uit de Raad die hebben zich gecommitteerd aan die afspraak. En dus zag de commissie, daar willen wij ons aan houden. Dus ze zitten een beetje tussen twee vuren. Het parlement wil dat ze meer doen. En de raad zegt, laten we eerst maar eens even afwachten. En nu is dus heeft het parlement gezegd, het is nu genoeg geweest. Overigens, die rechtszaak, die uitzonderlijk is, volgens de juridische dienst van het Europese parlement zelf, maakt die niet zo heel veel kans. Dus het is ook een beetje symboliek. Beetje voor de bühne. Ja, maar goed, als jij zegt, het zijn dus eigenlijk de regeringsleiders, de nationale regeringsleiders in de Europese Raad die een beetje op de rem staan. En de Europese Commissie, die moet daar toch ook naar luisteren. Nederland vindt wel dat Polen hard aangepakt moet worden. En wij hebben een hele belangrijke man in de commissie. Heel belangrijk. Onze Frans, ja. Ja, dus aan de ene kant hebben we inderdaad premier Rutte. Die was eigenlijk de regeringsleider die het hardst riep, Polen moet hard worden aangepakt. Nou, die is eigenlijk teruggefloten, kan je zeggen, door Duitsland en Frankrijk. En als je vraagt, Frans Timmermans, formeel weten we natuurlijk niet wat hij vindt, want de commissie die spreekt bij monden van Ursula von der Leyen, maar Frans Timmermans was natuurlijk in zijn vorige commissaris, toen de vorige keer dat hij commissaris was, is hij degene geweest die artikel 7 procedure waarbij Polen uiteindelijk het stemrecht kwijt kan raken, is hij degene die dat heeft gestart. En Hongarije ook. Hij was het hardste ook. En hij maakt zich denk ik nu ook zorgen, omdat in de onderhandelingen tussen Polen en de Europese Commissie, wat we daarover meekrijgen, horen we steeds dat Polen ook dreigt om de klimaatplannen van Timmermans te gaan torpederen als zij dat geld uit dat herstelfonds niet krijgen. Dus ik denk dat hij zich wel zorgen maakt nu in Glasgow. Ja, en waar gaan die onderhandelingen dan verder over? Ik bedoel, de Polen dreigen daarmee, maar wat hebben ze te bieden? Als je onderhandelt, moet je ook wat te bieden hebben. Ja, eigenlijk hebben zij te bieden dat niemand wil dat Polen uit de Europese Unie stapt. Mm-hmm. Dus daar, of gezet worden kan niet, maar dat die Europese Unie uiteenvalt. Dus dat is hun sterkste troef, denk ik. Verder hebben ze achter de hand, zeggen ze steeds, dat de tuchtkamer in Polen, dat is een van de redenen waarom dit eigenlijk allemaal begonnen is. Ja, een soort dat controle, een orgaan wat de rechters moet controleren, waarvan Europa zegt, Dat deugt niet, dat moet weer. Ja, daar zijn uitspraken over dat niet mag. En want die mensen in die tuchtkamer worden dan ook weer benoemd door de regering. Dus onafhankelijk kan je dat allemaal niet noemen. Dat is één van de doornen in het oog van de Europese Unie al heel lang. En daarvan heeft Polen nu steeds al gezegd, die willen we wel afschaffen. Hebben ze niet gedaan. Maar zouden ze nu misschien toch echt gaan doen als ze daarvoor in de plaats een deel van die gelden uit dat corona-herstelfonds krijgen. Maar Kijk, het klinkt nu heel simpel, maar het gaat er echt heel hard aan toe. Ja. Dus de Poolse premier vorige week heeft bijvoorbeeld in de Financial Times een interview gegeven. En daarin heeft hij gezegd, als de Europese Unie dat geld van ons achterhoudt, dan zien wij dat niet minder als een derde wereldoorlog. Ja. En als die wordt gevoerd, dan kunnen wij ook alle middelen inzetten om ons te verdedigen. Ja. Nou, daar heeft dan weer de Belgische premier Alexander De Croo heel boos over gereageerd. Allemaal publiekelijk, dus er wordt met modder gesmeten over en weer. En ondertussen lijkt er dus een compromis in de maak, waarbij iedereen dan maar weer zijn wonden gaat likken. Want dat is het een beetje. Er werd een maand geleden moord en brand geroepen, maar uiteindelijk moet je toch met z'n allen verder. Oké. Het is nog lang niet afgelopen tussen Polen en de Europese Unie. Dankjewel, Kiesje Hekster. Glide so swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. Get your mind off winter time, you ain't going nowhere. Pick up your tent, you ain't going nowhere. And a gun that shoots, tailgates, substitutes. Strap yourself to a tree with roots, you ain't going nowhere. Not keep all his kings supplied to sleep. We'll climb that hill no matter how steep when we get up to it. Birds met Dylan's klassieker You Ain't Going Nowhere. De week van de pleegzorg wordt morgen afgetrapt en dat gaan we weten. In Rotterdam wordt een enorm lichtkanon aangezet en daarna worden gebouwen in heel Nederland in een fel groen licht gezet. En dat allemaal om duidelijk te maken dat er meer pleegouders en pleeggezinnen nodig zijn. Goedenavond, schrijver Lili Monori van Bijken. Ja. Welkom. Dank je wel. Morgen wordt ook, ik heb afgesproken dat ik je ga zeggen tegen je, hoewel we elkaar niet kennen, maar dat vind je prettiger. Morgen wordt ook jouw boek gepresenteerd, wat je geschreven hebt, mede over je ervaring als pleegkind. Daar staan een aantal poëtische teksten in, gedichtjes. Zou je er eentje willen voorlezen? Ja, zeker. Laat een kind kind zijn, de eigen wereld ontdekken. Laat het lachen. Omarm een pleegkind. Laat het liefde zijn. Geef ze je warmte, je energie. Voed het met je lichtpunten. Geef vertrouwen. Verlicht hun rugzak. Verzorg het als je eigen kind. Geef ze een thuis. Reik ze de hand. Laat ze oversteken. Geef ze groen licht. Geef ze liefde. Ja, dit is natuurlijk ook meteen een hele duidelijke oproep in die week van de pleegzorg voor meer pleeggezinnen. Waarom moest het boek geschreven worden? Het boek heb ik geschreven omdat ik mijn verdriet, mijn verhaal kwijt wilde. Mm-hmm. En ook om te helen. Hè, dat ik mijn wonden wilde helen. Maar ik kwam erachter dat dat niet ging gebeuren. Want zo'n wond hou je altijd. Ja. Maar ik heb wel mezelf opnieuw leren kennen. Dus het was ook een min of meer therapeutische onderneming om het boek te schrijven. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Mag ik vragen hoe oud je nu bent? Ik ben nu 42. Ja. En je was 5 toen je in een pleeggezin terechtkwam. Klopt. Ja. En hoe lang ben je in dat pleeggezin geweest? Totdat ik 20 werd en op mezelf ging wonen. Ja. Nou, beschrijf je in het boek dat pleeggezin eigenlijk. We horen heel veel verschillende verhalen over pleegkinderen en hun ervaringen in pleeggezinnen. Sommige positief, sommige negatief. Jij bent eigenlijk heel positief over het pleeggezin waar jij in terecht bent gekomen. Ja, klopt. En ik wil juist ook de positieve kant erover vertellen. Ja. En vandaar ook mijn boek. Ja. Ja, maar er moet ook veel geheeld worden. Wat moet er dan geheeld worden? Wat is het trauma? Het trauma is dat ik door mijn biologische moeder mishandeld ben. Toen ik klein was. Ja, en dat draag je eigenlijk je leven lang mee. Mm-hmm. Ja. En dat was zeg maar de verdriet en pijn wat ik heb opgeschreven. En wanneer kwam dat eruit? Zeker 3,5 jaar geleden kwam het eruit om het op te schrijven. En ik droeg het wel elke keer mee, maar ver weggestopt. In welke vorm? In welke vorm weggestopt? Droeg je het mee? In welke vorm ik het meedroeg? Dat je niet compleet voelt op de een of andere manier. Ja. Is dat iets wat veel pleegkinderen zullen herkennen, denk je? Ja. Ja, dat weet ik wel, zeker. Ja. Ja. Want waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met vroeger het niet kunnen hechten. Mm-hmm. Met de ruwe start. En je dan net iets minder voelen. Mm-hmm. Niet echt weten waar je bij hoort. Ja, niet echt weten waar je bij hoort. En dat komt overal in terug. Ja. Ook in een latere leeftijd. Ja. En dan helpt zelfs een goed pleeggezin, want je bent echt, je schrijft met ontzettend veel liefde over die mensen. Ja. En in je boek staan ook heel veel dagboekfragmenten. Je hebt de dagboeken van je ouders, want je noemt ze gewoon je ouders, gekregen later en gelezen. En dat is ook allemaal heel liefdevol. Dat heeft dus toch niet toen tot die heling geleid, hè? Nee, dat heeft niet tot die heling geleid. Het was heel confronterend. En ik dacht ook, god, het is toch erger dan dat het was. Maar mijn ouders hebben wel bijgedragen uiteindelijk aan een stabiele jeugd. Mm-hmm. Ik bedoel, het trauma kunnen ze niet wegnemen. Maar door al hun liefde en zorg ben ik wel stevig in mijn schoenen komen staan. Zeg maar. Ja, en misschien maakt dat het nu ook makkelijker om het trauma wat eigenlijk daarvoor al ontstaan is en wat gaat over de breuk met je biologische moeder, maar ook met hoe zij je behandeld heeft. Klopt. Wat best gewelddadig was, daar schrijf je ook over. Ja. Dat je daar nu misschien beter mee om kan gaan. Ja, zeker. Ja. Ja. Je bent ook ambassadeur van deze week, van die week van de pleegzorg. Waarom wilde je dat graag worden? Ik wilde graag een bijdrage leveren aan pleegzorg, omdat ik zelf een pleegkind ben. En ik wil ook een stem zijn voor oudere pleegkinderen. Mm-hmm. En wat wil die stem precies zeggen? Die stem wil dan ook precies zeggen van hoe oud je ook bent, het maakt niet uit. Je mag er zijn. Mm-hmm. Ik hoor wel eens dat, zonder dat ze het vaak weten, pleegkinderen elkaar herkennen. Dat ze soms bevriend raken, zonder dat ze van elkaar weten dat ze pleegkinderen zijn, en dan later achterkomen. Heb jij dat ook meegemaakt? Ja, heb ik ook meegemaakt, inderdaad. Ik heb het meegemaakt met een vriendin, die ken ik al 7 of 8 jaar. En dan toch weet je, zonder dat je elkaar hebt gesproken, weet je dat je een bepaalde achtergrond hebt. En pas vorig jaar, toen ik erover begon eigenlijk, over een column over pleegzorg, toen begon ze er ook over te praten. En toen horen we pas elkaars verhaal. En weet je nu wat je dan eigenlijk, zonder het te weten, in elkaar herkent? Ik denk de gevoeligheid, de kwetsbaarheid, de manier van doen. Hm. Ja. Ja, een soort energie is het. Ja. Ja, het leidt tot een pleidooi, wat jij ook houdt, ja. Om pleegkinderen op latere leeftijd ook te volgen en te begeleiden. Omdat het dus iets veroorzaakt wat heel lang gevolgen kan hebben. Zowel het trauma waardoor je pleegkind wordt, als ook de ervaring ja. als pleegkind. Wat zou er precies moeten gebeuren volgens jou? Dat zou bijvoorbeeld een intervisie kunnen zijn, of een coaching, of een bijeenkomst waar je elkaar ontmoet, of waar je elkaars verhalen hoort. Het hoeft niet heel hoog over te zijn, maar in iets van een ontmoetingsplek. Ja, ja. Een soort groep waar ervaringsdeskundigen hun verhalen met elkaar delen. Bijvoorbeeld, het kan heel troostend zijn, dat kan helpen. Ja, ja. Wie heeft jou uiteindelijk het best geholpen? Wie helpt jou om nu zover te zijn dat je dit soort dingen op papier kan zetten? Want eigenlijk ben je dan al heel ver, denk ik. Dan ben ik heel ver, maar van kleins af aan schrijf ik al. Uh-huh. Over kwetsbaarheid, dat is mijn kracht. En ik moest van mezelf eigenlijk mijn verhaal kwijt. En dankzij mijn ouders, maar ook mijn broer en mijn zus en mijn biologische tante, is het me toch gelukt om het op papier te krijgen. Die hebben me echt wel aangemoedigd. Oké, dus wat zou je advies zijn aan pleegkinderen die met een soortgelijk trauma worstelen? Praat erover. Zoek iemand op met wie het klikt. En gewoon erover praten en niet heel lang wachten, zoals ik heb gedaan. Maar vanaf het begin, zoek een vertrouwensmaatje. Schaam je er ook niet voor? Ja, schaam je er niet voor. Je mag er zijn. Okay. En ze zijn mooi als hoe ze zijn, dus ja. Dat lijkt me een heel mooi advies. Dank je wel en veel succes met deze week van de pleegzorg. Lili Monori van Dijk. Dank je wel. Dank je. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves, when I think it could be nicer being red or yellow or gold or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over 'cause you're not standing out like flashy sparklers on the water or stars in the sky. But green is the color of spring, and green can be cool and friendly like. Green can be big like an ocean, or important like a mountain, or tall like a tree. When green is all there is to be, it could make you wonder why, but why wonder, why wonder? I am green and it'll do fine. It's beautiful, and I think it's what I want to be. Ja, en daar moeten we Frank toch wegdraaien, want er is geen tijd te verliezen. Althans, dat was de boodschap bij de opening van de klimaatconferentie in Glasgow, waar regeringsleiders van Amerika tot Afrika alarm sloegen over de klimaatverandering. Maar ja, hoe zorg je ervoor dat die woorden nu eindelijk ook eens tot daden gaan leiden? Goedenavond, Yvette Linders. Goedenavond. U bent onderzoeker bij PEITO, het kenniscentrum voor retorica van de Radboud Universiteit. Dus ja, om te beginnen die vraag. Waar moet een goede klimaatspeech aan voldoen, om het even nog bij de woorden te houden? Nou, dat is nog best lastig. Want dat verschilt eigenlijk per land, zou ik zeggen. Er is niet één verhaal dat voor iedereen werkt. Maar wat je over het algemeen kunt zeggen is... je wil natuurlijk argumenten gebruiken, maar met argumenten alleen kom je er niet. Nee. Je wil mensen in actie krijgen, of eigenlijk landen in actie krijgen. En dan moet er ook emotie bij komen. En dat zien we wel terug, in ieder geval nu. Ja, en hoe moet die emotie getoond zijn? Moet dat alarmistisch zijn? Wat is effectief? We zien eigenlijk verschillende emoties, maar over het algemeen negatieve emoties werken beter om mensen in actie te krijgen dan positieve emoties. Dus zeggen, ik ben heel bang of ik ben heel bezorgd. Boos. Boos mag ook. Boos werkt ook goed. Ja. Goed, nou, laten we eens kijken wat voor retorische instrumenten de verschillende sprekers vandaag gehanteerd hebben. Om te beginnen bij de Britse premier Boris Johnson, die de top vanochtend opende. Hij begon zijn speech met een verwijzing naar de fictieve geheimagent James Bond, die in zijn films vaak tegen een aftelklok moet strijden. We are in roughly the same position, my fellow global leaders, as James Bond today. Except... The tragedy is, this is not a movie. And the doomsday device is real. Ja, hij verwijst naar een doomsday device. Dus waar Bond vaak een soort enge machine moest uitschakelen die de hele wereld zou kunnen vernietigen. Alleen hij zegt, nu is het echt zo. Werkt dat, zo'n soort vergelijking? Of het voor iedereen werkt, is natuurlijk de vraag. Maar hij voert het wel heel mooi uit hier. Het komt eigenlijk door zijn hele speech terug, die vergelijking met James Bond. Mm-hmm. En wat hij ook mooi doet, is aan het eind... het is natuurlijk ook wel typisch Boris Johnson. Ja, het heeft ook iets lichts, hè? Juist. Om het met zo'n figuur als James Bond, die toch ook volledig tongue-in-cheek en ironie was, om het daarmee te vergelijken. Ja, toch zeggen veel mensen dat dit zijn meest serieuze speech in lange tijd was. Mm-hmm. Dan denk ik toch, ik zie nog wel wat dingen gebeuren die ik wat minder serieus vind. Hij ziet zichzelf echt als een held, een James Bond type, lijkt het. Ja. En hij roept eigenlijk op, we kunnen allemaal James Bond zijn. Want wij kunnen nu die klok precies op het laatste moment stopzetten. Dus hij begint wel met dat doomsday device. En de klok is echt bijna... helemaal teruggeteld, maar wij kunnen hem nu op het laatste moment kunnen we hem stoppen. Ja. Dus daar zit ook nog wel iets hoopvols in. Hoewel die wel in het begin van de speech die doomsday device en allerlei andere heel erg, toch angstopwekkende beelden probeert op te roepen. Ja, ja. Iets hoopvols erin, is dat verstandig? Alleen angst oproepen, dat werkt niet. Als je een beroep op angst doet en het lukt je om mensen bang te maken, maar het lukt je niet om die mensen een oplossing te geven van een uitweg, dan gaan mensen uiteindelijk die boodschap verwerpen, omdat ze wel bang zijn, maar het is heel onprettig om bang te zijn en daar geen niet uit te komen. Te zien. Nee. Ja. Nou ja, een van de mensen die daar misschien mee in de buurt kwam, wel een speech die veel indruk maakte, was van de president van de Seychelles, een eilandengroep in de Indische Oceaan, die veel gevaar loopt door klimaatverandering. When I hear the expression rise in sea level, I am scared because it brings home the awareness that the beautiful archipelago of 115 islands that we are today may be reduced to less than 50 as our coral islands disappear, including the Aldabra Atoll, our gift to humanity. Ja, hij zegt eigenlijk, geadstrueerd met het feit dat een derde van de eilanden waar die nu nog over de president is, kan verdwijnen. Hij zegt eigenlijk alleen maar, ik ben ontzettend bang. Werkt dat? Ik denk dat voor deze spreker wel verstandig is. Angst is wel belangrijk in dit geval. Alleen de Seychelles zitten niet in een positie om te zeggen... nou, dit gaan we met z'n allen aanpakken en hier is een oplossing. Mm-hmm. En dat is voor een spreker als Boris Johnson natuurlijk een heel ander verhaal. Ja. Zij lopen ook veel directer gevaren natuurlijk op de Seychelles. En wat hij heel goed doet hier is die angst oproepen op een heel beeldende manier. Ik zie, als ik denk in centimeters of meters of wat dan ook, zeespiegelstijging. Ik zie dat moeilijk voor me. Hmm. Maar teruggaan van 115 eilanden naar 50 eilanden, minder dan 50 eilanden. Ja. dat zie ik wel voor me en dat roept wel angst op. Ja, dat roept angst op. En u zegt ja, het feit dat hij in een heel afhankelijke positie is, dat rechtvaardigt ook het feit dat hij zichzelf als een slachtoffer neerzet en heel nadrukkelijk om hulp vraagt. Dat zou kunnen werken. Ja, en hij vraagt niet alleen om hulp. Verderop in het verhaal is het ook, hij spreekt ook echt iedereen aan op zijn verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En dat heb ik vaker vandaag gezien bij dat kleinere sprekers, tenminste sprekers van de kleinere landen, proberen ook een beetje woede op te roepen, te wekken. Van, waarom doen we nog niks? En hoe kan ik dit nou verkopen aan de volgende generatie? Ja. We zitten te slapen en in de tussentijd vergaat ons land, vergaat de wereld. Nou ja, dat soort beelden worden opgeroepen. Dus het is angst en woede. Terwijl het bij Boris Johnson ook veel meer toch die hoop erachter zat ook. Ja, goed. Nou, laten we tot slot gaan naar onze eigen premier Rutte. Die focuste vooral op ons eigen land. The king of the Netherlands has been battling the elements for centuries. Adaptation is in our DNA. Studies show that investing in adaptation and resilience works. Innovative nature-based solutions and sustainable business models create new jobs and create new economic opportunities. Thank you. Ja, hij was eigenlijk vooral bezig met het verkopen van onze kwaliteiten op het gebied van watermanagement, hè, zeg ik maar, vat ik het maar even samen. Ja, ja, zeker. Ja, het is een duidelijk ander verhaal dan bij de meeste anderen. Heel veel sprekers hadden het over de volgende generatie. Mm-hmm. En we moeten zien te voorkomen dat de volgende generatie in de problemen komt. En eigenlijk begon Rutte al met, die crisis die is er al, dat is niet de volgende generatie, het is nu. Hij vertelde over dat hij in Maastricht was bij de overstromingen en dat daar ook in de omgeving natuurlijk dijken doorgebroken zijn. En hij zegt, we moeten dat niet alleen voorkomen. Hij komt eigenlijk met een andere oplossing ook. Hij zegt, we moeten gewoon aanpassen. Klimaatadaptatie is belangrijk. En daarbij maakt hij meteen reclame voor Nederland als watermanagementland inderdaad. Dus ook hoopvol, maar op een andere manier. En hij is ook de enige spreker, ik heb niet iedereen horen spreken, maar de enige die ik heb gehoord vandaag, die een heel positief verhaal, die zegt, economisch kunnen we er ook nog wel beter van worden. Ja, en is dat nou wat je moet doen op een bijeenkomst die toch vooral gaat over het voorkomen of het terugbrengen van de CO2-uitstoot en dan alvast jezelf gaan verkopen als degene die straks de dijken op kan hogen? Ik vraag het me af of dat voor alle partijen heel goed aankomt. Ik denk sowieso, dit is bijvoorbeeld geen oplossing voor de Seychellen natuurlijk. Je kunt wel zeggen, we moeten goede dijken gaan bouwen, maar daar help je de Seychellen niet mee op weg. Dus ik denk dat wat dat betreft, dat niet zo handig was. Hij zat ook vrij ver aan het einde van de dag. We hebben lang op hem moeten wachten. Toen sliep president Biden al, zullen we maar zeggen. Volgens mij was hij alweer wakker zelfs. Oh, hij was alweer wakker, oké. Ja. Maar het is in ieder geval, het was laat op de dag. En we hebben eigenlijk heel vaak hetzelfde verhaal gehoord. We moeten nu eindelijk in actie komen. En hij deed wel iets anders. Dus misschien trekt hij daarmee wel de aandacht. Goed, dat zou gewerkt kunnen hebben. Goed, we gaan kijken hoe het wat voor woorden er allemaal nog langskomen verder van de week. Hartelijk dank, Yvette Linders van PEITO, Kenniscentrum voor Retorica van de Radboud Universiteit. Dit was het Oog. U krijgt vast nog meer klimaat in het Oog van de week. Maar van vanavond was dit het. Morgen is er weer een Oog en dan zit hier Wilfried Thiel. Und ein letztes Glas im Stehen. Stern. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Nu al raakt de klimaatcrisis miljoenen mensen wereldwijd. Steeds meer mensen gaan de straat op. Ze eisen actie van politiek en grootvervuilers. Sta ook op. Loop 6 november mee met de Klimaatmars in Amsterdam. Sluit je aan op oxfamnovip.nl.